شام قدرت ہی جواہر الاقلیان وافات برحمته محرکات الاجرام الفلقیان خصوصا على ذوات الانفس القدسیان المنزهة عن القدرات للنسيان والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى واصحاب التابعين للحجج والبينات اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جناب سامنے آئے تقریم تلاوت کرن درن فیصلہ کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوئے اسے حوالے نال جناب کے سامنے کچھ بیان کروں گا رمضان شریف کی اہمیت فضائل اور اس دے عمل دا ثواب روزے اور کچھ روزے دے مسائل بھی بیان کروں گا روزے دے بارے اس طرح ہر بندے نوں کچھ نہ کچھ مسائل دا علم ہونا چاہیے کم از کم اپنے روزے دے بارے تو پتہ ہوے کہ کیویں ٹٹدا ہے کیویں نہیں ٹٹدا کی بنی بنی یہ بھی بیان کراں گا لیکن آخر تے کراں گا جو سارے دوست جمع ہو جان توجہ رکھنا قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والے اے ایمان والے کتب علیکم الصیام تواڈے تے اللہ تعالی نے روزے فرض کر دتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تواڈے تو پہلے لوکاں تے بھی اللہ تعالی نے روزے فرض کیتے ہیں لعلکم تتقون اس واسطے رب نے کیتا ہے کہ تاکہ تانوں پرہیزگاری حاصل ہو سکے توجہ رکھنا ابتدا دے اندر صرف دس محرم کا روزہ پہلے پہلے سال توجہ رکھنا پھر اللہ تبارک و تعالی نے تین روزے فرض کیتے بعد ہر مہینے تین روزے چند دی 13ویں 14ویں تے 15ویں جنہاں نوں ہن اج کل ایام 20 لکھدے نے کتاباں ایام 20 دے اندر چند دی 13ویں 14ویں تے 15ویں پھر اے تین روزے فرض ہوئے اس تو بعد یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جڑے پچھلے سن سارے انہوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو انہوں کی جگہ تے اللہ تعالی نے رمضان شان کا مہینہ ہی بھی کھلایا انہوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی وہ جڑے روزے سن پہلے شوال عاشورے کا فرض سی ہر مہینے دے تین روزے یہ حدیث مصطفیٰ نال فرض سی اور کتاب اللہ نے آ کے دی تنسیح کی تھی او حکم منسوخ کر دیتا ناسخ کتاب اللہ دا آ گیا پہلے دو قسم دے روزے عاشورے دا پہلے فرض سی کلے پھر اس تو بعد ہر مہینے دے تین روزے فرض کر دیتے گئے تو انہاں دی فرضیت حدیث نال ثابت سی او حدیث نال فرض ہو گئی جدو قرآن پاک دی ہے آیت نازل ہوئی اس وقت انہوں دی فرضیت منسوخ ہو گئی یہ مہینہ فرض ہوئی تو پتا چلیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن نال جویں کم فرض ہوندے نے ایویں مصطفیٰ دے فرمان نال وی کم فرض ہوندے نے چاہو حدیث دیاں کتاباں ایام 20 دے روزے حدیث نال فرض سن اور عاشورے دے روزے توجہ کرنا مسلمانوں اور جس طرح فرض قرآن نال ثابت ہوندا ہے حدیث نال بھی فرض ثابت ہوندا ہے تو قرآن پاک دی آیات بینات دی تفسیر بھی حدیث نال ہوندی ہے یا قرآن دی آیت دی تفسیر قرآن دی آیت ہی کر رہی ہوندی ہے قرآن دی تفسیر قرآن نال اونوں آکھیا جاندا ہے یا قرآن پاک دی تفسیر حدیث مصطفیٰ کر رہی ہے توجہ رکھنا مسلمانوں ایتھے اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے ایمان والے نو پکار کے اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے کتب علیکم الصیام تہاڈے تے اللہ نے فرض کیا معلوم ہویا عمل دی دعوت اونوں ہوندی ہے جدے کول پہلے ایمان ہوندا روزہ کملے ایدی دعوت اللہ تبارک و تعالی ایمان والے نوں دتی فرمایا ایمان والے اسے واسطے اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے جڑا کافر ہے سب تو پہلے ایمان دا مکلف ہے ایمان لایا پھر وہ احکام شریعہ جڑے نے وہ لاگو نماز روزہ زکات پہلے ایمان وہ واسطے ضروری اسے واسطے کافر کلمہ پڑھ لینا ਪਿੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਹੈ। ایمان ہوندا ہے رب نے ایتھے واضح کر کے بیان فرمایا یا ایو الذین آمنو کتب علیکم، ایمان والے ہوئے تواڈے تے فرض ہے، جڑا فرض نہیں سمجھدا سمجھو بے ایمان، جڑا ضروری نہیں سمجھدا نہ سمجھو اے تے جج ایمان کوئی نہیں۔ بے ایمان نو عمل دی دعوت نہیں ہوندی، ایمان والے نو عمل دی دعوت ہوندی۔ تو پتہ چلیا پہلے ایمان ہوئے گا بعد وچ عمل ہوئے گا۔ اسے واسطے نیا مسلمان ہوئے واسطے روزے پچھلے قضا نہیں لازم، نمازا نہیں قضا نہیں، کیوں؟ اے عمل نے، اور عمل بعد لازم ہوتا ہے، پہلے ایمان جڑا ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک کتنی ضروری شے اللہ دا فرض، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئی، نبی پاک سرور کونین دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ روزہ چھڑ دیندا ہے او دی جگہ تے کفارہ ادا کرے یا قضا او دی دیندا ہے، او جنی واری دے لوے زندگی وچ او ثواب نہیں مل سکدا جڑا روزہ انہیں جان کے چھڑے، لہذا جان کے روزہ نہیں چھڑنا چاہیے، عذر معذوری بن جائے تو اور گل۔ میں اور ایک حدیث مصطفیٰ سناواں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دیاں، ایک ساڈے لوکاں رواج ہے بھی روزہ ماڑی جی طبیعت خراب ہو گئی جی یہ فلانے نو رکھا چھڑیا جی، یا فدیہ دے چھڑیا جی روزیاں دا، فدیہ کی ہوندا ہے؟ فدیہ ہوندا ہے 2.5-2 سر دانے، لیکن یہ جائز نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جیڑا بندہ بیمار ہے اونوں حاذق حکیم ماہر طبیب جڑا ہے انہیں دسیا ہے کہ تو ہن صحت یاب نہیں ہوں، اس سے مرض نال تینوں موت واقع ہو جائے، او بندہ دوے نوں فدیہ دے سکدا، او دوے نوں روزے رکھوا سکدا فدیہ دے، لیکن او بندہ جدی ماڑی طبیعت خراخے میں دوے نوں رکھوا دیتے ہیں اس طرح شریعت اجازت نہیں دیں گی۔ اگر زندگی چ کسی وقت بھی امید ہے کہ میری مرض چلی جائے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، انج دا بندہ جنو زندگی چ کسی ویلے غالب امید ہے کہ میں مہینہ بھی مار رہا گا یا دو مہینے یا پہلے بھی ہمیں ہوتا رہتا ہے، یا کہ ماں کہ تیری مرض 6 مہینے میں، وہ بندہ روزے کسی نو نہیں رکھا سکتا، جدو ٹھیک ہوئے گا روزے آپ نو ہی رکھنے پینے ہیں۔ لوکاں مشہور ہے فٹ بندے نو اسی جی روزے رکھا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، انج شریعت دی اجازت نہیں۔ دوسری حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اسی آرام کر رہے سن، سو رہے سن، ایک بندہ آیا ہے، انہیں آ کے سانو جگایا ہے، بازو تو پکڑے ہے، نال لے گئے اگے پہاڑی آئی ہے، اچھی جگہ تے سانو آندا چڑھو نال اتے چڑھو تسی بھی، آپ فرمایا میں نہیں چڑھ سکتا، انہاں آکھیا تہانوں طاقت ملے گی تسی چڑھو گے، آپ چڑھ گئے نے۔ فرمایا ایک پاسے رون دی آواز آوے، فریاداں دی چیخاں دی جویں کوئی سڑدا ہے، آ کے آپ نے پوچھا کہڑے لوگ نے، انہاں دسیا یاد رکھیو لوگ نے جڑے وقت تو پہلے روزہ کھول دیندے سن، احتیاط نہیں سن کرتے، ویلا اجے نہیں سی ہوندا تے روزہ کھول دیندے سن، تو لہذا جڑا وقت بنے ہوئے نے پرانے دائمی نقشہ اوقات نماز وہ عام مل جاندے نے مکتبیاں تو، وہ دے جڑا غروب دا وقت لکھے ہے نا اس تو 5 منٹ بعد روزہ کھولیا، اور 10 منٹ بھی دیر ہو جائے تو کوئی نقصان والی گل نہیں، ادھا منٹ بھی پہلے کھولو گے سورج غروب نہ تو روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی واسطے ساڈے حضرت صاحب دا فرمان ہے، فرمایا جڑا وہ وقت ہے اس تو 5 منٹ بعد روزے دی افطاری کرو۔ اور میں یہ حدیث پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ جڑے ایویں روزہ رکھدے نے پھر کالی پی جاندی، چھدی کرو چھدی کرو چھدی کرو، سارے جان کھول رہے اسی کری، یہ بالکل غلط ہے، ایڈا سخت عذاب ہے لوکاں دے جڑے انج کردے نے اور روزے ضائع کر دیندے نے، اور واقعی حضرت صاحب ٹھیک فرمایا سی، جڑا وہ وقت معین ہے اس تو 5 منٹ بعد روزے دی افطاری کرنا چاہیے. توجہ رکھنا مسلمانوں، اور ایک اور حدیث پاک نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرمایا، نماز روزہ تے کلمہ شہادت، جڑا انہاں تینا جو کسے دا انکار کرے انہوں قتل کر دے، جڑا انہاں تینا جو کسے ایک نو چھوڑے انہوں مار دیتا جائے. یعنی اسلامی حکومت اگر ہوئے نماز چھڑ دے وے کلمہ، نماز چھڑ دے وے بغیر عذر دے، کلمہ چھڑ دے وے یعنی کوئی ہو دے دے ظالم مسلط نہیں، زبان جڑی جدے خوف نال بند کی دی کھڑا ہے، ایسی کوئی گل نہیں، تے کلمہ شہادت چھڑ دیندا اور روزہ چھڑ دیندا بغیر کسی عذر اور مجبوری دے، فرمایا انج دے بندے نو مار دیتا جائے. حدیث مصطفیٰ، کیونکہ چن چیزاں وڈیاں نشانیاں نے کسی دے مسلمان ہو. اور اتنے ایک مجاہر ہو گئے نے اج دے مسلمان، شریعت پاک دے اندر کہ پہلے پہلے اسی وے دے سن کہ جدا روزہ نہیں ہوندا سی لوک کے پانی پی لینا یا پرا منہ کر لینا کوئی نہیں ہو. پٹرول پمپاں دے ہوندے نے لگے ہوئے فریزر، پانی کولر لگے ہوندے نے، وہ سامنے ہوندے نے آ کے گلاس چ گیا پانی پایا اتھے پیتا ڈٹ کے جناب ڈکار مار کے پرا ہو گیا، وی پوچھنا لو جو کوئی تو. بلکہ فتوی فتاوا شامی دا فرمایا جے دا کول عذر کوئی نہ ہو، کوئی اُدھ عذر نہیں، بیمار نہیں، مسافر نہیں، کوئی اُدھے دے ظالم مسلط نہیں، کوئی عذر نہیں، بغیر عذر دے او ایویں کھاندا پیندا لوکاں دے سامنے کھل کے فتاوا شامی دا فتوی فرمایا اسلام دی حکومت اس بندے نوں قتل کر دے. لوگ اینوں کچھ نہیں سمجھدے، اُدھی وجہ قدر نبی دا او کی جانن جڑے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینہ. کی پتہ ہے نبی دے فرمان، آپ دے فرمان دا کی شان ہے، کی قدر ہے، اللہ دے رسول دے حکم دا کی قدر ہے. تماشا تے کھیڈ بنیا پے، اور سگٹا وی آسام بندے پیندے ویکھے، ہاں جی کوئی بالکل پرواہ نہیں رٹ کے. ایک میں ہور بھی گل عرض کر دیاں، جیڑا بندہ گناہ جی دلیر ہوئے نا او دے جی مان نہیں ہوندا. ہن ایک بندہ روزہ نہیں رکھدا، لک جاندا اندر وڑ جاندا، پانی بھی پی لیندا، روٹی بھی کھا لیندا، لیکن باہر نکل کے کم نہیں کردا. سمجھو بندہ گناہ نو گناہ کر رہے، سمجھ رہے گناہ کرتے رہے نا، گناہ سمجھ رہے گناہ کر کے لک رہے، دلیر نہیں ہو رہا گناہ دے اتنے، کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی نہیں، اے سمجھو بندہ گناہگار ہے. تے جڑا گناہ بھی کرے نال گناہ تے دلیر ہوئے کی ہو گیا، سمجھو اے بندے جی ایمان کوئی نہیں ہے، کافر بھائیوان آدمی. اور میں آگے جا کے درۃ الناسخین دے اندر ایک اس طرح دا واقعہ ہے وے جنہاں رمضان شریف دا ادب کیتا تے انہاں نو اللہ نے کی اجر عطا فرمایا، یہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے باتاں ذہن وچ رکھو، اور بزرگ کتابیں جو لکھ گئے نے فرمایا اس بندے واسطے بڑا افسوس ہے جڑے بندے نے والدین بڑھے پائے نے لیکن وہ جنت نہیں حاصل کر سکے. کی مطلب ہے؟ خدمت نہیں کی تھی. دوجا اس بندے واسطے بڑا افسوس ہے جڑا مال کما کے خود تے جہنم میں چلا گیا، او دے مال تے کوئی اور جنت چلا گیا، آپ کمایا کوئی تمید نہیں اللہ اعلی نام دی کی تھی یا نم چلا گیا، یا اللہ رسول دے حق نہیں ادا کیتے جو فرائض ہیں، جو واجب ہوندا ہے وچ حق ہوندے نے خدا رسول دے، عشر ہوندا ہے، زکات ہے، یا جڑے بھی حق نے انہیں ادا نہیں کیتے، مر گیا او جنم چلا گیا، او مال کسے ہور دے ہاتھ آ گیا پچھوں، انہیں سارا رب دے نام تے لٹا چھڈیا، رب نے انہوں جنت دے چھڈی. فرمایا دوجا اے بندہ دے واسطے بھی بڑا افسوس ہے کہ کمال آپ کما کے جنم چلا گیا، جن اگوں پیچھے ہاتھ چڑھیا ہوئے دے مال دے کے جنت وچ ٹر گیا. تیسرا وہ بندہ جنوں رمضان شریف بھی میسر ہویا ہے لیکن رمضان وچ انہیں اپنے گناہاں تو توبہ کر کے رب کولوں جنت نہیں لے سکیا، فرمایا وہ بھی بڑے افسوس. معلوم ہویا ہے بڑا انعام والا مہینہ ہے، قسمت والا ہوئے گا شخص جڑا اللہ رسول دی مخالفت تو توبہ کر کے دل نال پکا وعدہ کر لے. کہ آئندہ واسطے میری جڑی زندگی ہے وہ میری وقف ہے نبی پاک دے دین واسطے. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والے ہو تواڈے تے اللہ نے روزے فرض کیتے ہیں. اللہ ایمان والے نال رب گفتگو فرما رہے ہیں, ایمان والے تواڈے تے اللہ روزے فرض کیتے ہیں. معلوم ہویا جڑا ایمان والا ہوئے گا وہ روزہ ضرور رکھے گا. توجہ کرنا, فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, تواڈے تے بھی ایویں فرض کیتے نے جویں تواڈے تو پہلے لوکاں تے اللہ نے فرض کیتے سن روزے. اے کیوں اللہ تبارک و تعالی جملے بیان فرمائے؟ تاکہ امت محمدیہ تسی حیران تے پریشان نہ ہو, اے صرف تواڈے واسطے ہی نہیں آئے, تواڈے تو پہلے لوکاں تے بھی رب والو روزے آندے رہے نے. فرمایا تواڈے تو پہلے لوگوں سے بھی آتے رہے ہیں, تو وہ ساری امتاں نالوں ود شان نالی امت جڑی ہے رسول خدا دی, انہاں دی شان کس واسطے سب تو ود ہے؟ قرآن وچ رب فرمایا کن تم خیر امت, تسی ساری امتاں نالوں چنگے. کیوں؟ اگے وہ وجہ بیان فرمائی, اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تسی چنگے ہو تو کیوں چنگے ہو؟ فرمایا اخرجت للناس, تہانوں اللہ نے لوکاں واسطے کڈیا ہوا اس واسطے, تسی اس واسطے چنگے ہو, تہانوں اللہ نے لوکاں واسطے کڈیا. اخرجت للناس تے لوکاں واسطے کڈیا ہے, تے تساں لوکاں نوں کی آکھنا؟ فرمایا تامرون بالمعروف, تساں چنگے گل کام دا لوکاں نوں آکھنا, حکم دینا. تامرون بالمعروف, چنگی گل دا لوکاں نوں حکم دینا ہے. وطن ہو نا نل منکر, تے پیڑی گل تو لوکاں نوں روکنا ہے, تہانوں اللہ نے اس کام واسطے کٹیا ہویا. تسی آؤ چنگے سارے نالوں, لیکن چنگے کیوں جے؟ فرمایا چنگی امت ہو, کن تم خیرا امت, لیکن اخرجت للناس. معلوم ہویا انہاں دی بنسبت, انہاں دی نسبت جڑے پچھلے دی بنسبت وہی چنگے ہون گے امتاں دی بنسبت, جہے چنگی گل کا لوگوں آدھے نے بھڑے کام تو لوگوں روکتے ہیں, یہ انہوں دیا گلا نے زور نہ لاگ نہ سنو. چنگی گل آخ نہ بھڑے تو روکے, نہ روزے دے نیڑے نہ جاوے, نہ نماز پڑھے تو آخے اسی ساری امتاں نالوں چنگے ہاں, یہ پھر وہ اپنا ہی فتوی ہے. قرآن فرما رہا ہے اخرجت للناس, تسی تاں چنگے ہو, تسی لوکاں واسطے کڈ دیتے گئے, لوکاں واسطے نکلے ہو تو کیا کرنا نے؟ صرف اپنے واسطے ہی نہیں, کئی بندے آدھے نا جی آپ اللہ اللہ کرو, تو اپنے تک بندے نو رہنا چاہیے, کسی نو کچھ نہیں آخنا چاہیے, جتھے کوئی لگا لگا رہن دینا چاہیے. فرمایا نا اخرجت للناس, تسی اپنے واسطے ہاؤ نہیں, تو انو اللہ نے لوکاں واسطے کٹیا ہویا ہے. فرمایا تو تسا کرنا کی, چنگے جو ایویں بہ کے صوفے سیٹ تے کود کے کھا کے چنگا, تاں چنگے ہو اے سی تے بہندے ہو, تاں چنگے ہو, چنگیاں گڈیاں تہاڈے کول تاں چنگے ہو نا. فرمایا اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تسا لوکاں نوں چنگیاں کماں دا آندے ہو تے پیڑیاں تو روک دیو, تاں تسی چنگے ہو. فرمایا معلوم ہویا نبی دا امتی بہتر امت وچ ہون دا اوہی حقدار اے کلاون دا, جڑا لوکاں نوں پیڑیاں کماں تو روک دا ہوے, چنگیاں دا آندا ہوے, جڑا روزہ نہ رکھے نوں آہے رکھ, جڑا لوکاں دے سامنے کھاوے نوں آہے نہ کھا روزہ رکھ, جڑا برائی دے نیڑے جاوے شراب دے نماز نہ پڑے روزہ, اونوں فوراً بول پوے. کیوں؟ ورنہ یہ چنگا نہیں رہنا, چنگا تاں ہی چنگیاں دا آندا رہے گا, پیڑیاں کا مت روکدا رہے گا. پھر سبحان اللہ, چنگا ہوئے. فرمایا تسی امتا جو چنگی امت, کیونکہ تہاڈا کام ہے تسا تامرونا بالمعروف کرنا, پتہ نہ ہونا انل منکر کرنا. ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸ-ਸਿਯਾਮੁ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਕਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਖੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਖੋਲਣਾ, ਤੇ ਹੈਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ 40 ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ 30 ਨੇ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸੁਬਾ ਸਾਦਕ ਤੋਂ ਗਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਤੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਮਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਕਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਤਨਾ 40 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਤਨਾ ਅੱਲਾ 30 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਿਆ ਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸ-ਸਿਯਾਮ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਮਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਉਮਤ ਚੋਂ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਯਾਮਨ ਮਅਦੂਦਾਤ, ਕਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਏ? ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, 30 ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਵੱਜੋ, ਫਿਰ ਗਿਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਮਨ ਕਾਨ ਮਿੰਕੁਮ ਮਰੀਦਾਂ ਨਵਲਾ ਸਫਰਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਇਦਤੁਮ ਮਿਨ ਅਯਾਮਿਨ ਉਖਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਛੋੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਆਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਬ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਰੱਬ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਦੁਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਹਾੜੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕਾਨ ਮਿੰਕੁਮ ਮਰੀਦਾਂ, ਮਨ ਕਾਨ ਮਿੰਕੁਮ ਮਰੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿ, ਪਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਤਬੀਬ ਆਖੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਲਿਬ ਗਮਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਦੇ ਅਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਦਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਰੱਖੇ ਫਿਦਿਆ, ਸਵਾ 2 ਸਿਰ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਗਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਗਾਲਿਬ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤਬੀਬਾਂ ਆਖਿਆ 6 ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹ آپ ہی جدو ٹھیک ہوئے گا پھر رکھے گا. فرمایا جڑا تہاڈے چوں مریض ہوئے, مریض یہ نہیں ماڑی جی طبیعت خراب ہوئی کسی وال ٹور چھڑیا تا بہ رہا کھاندا پیندا رہا, نہیں جنوں اے حکیم آکھے تو ٹھیک اسے نال موت تیری آ جائے گی, غالب گمان یہی ہے اس مرض نال تو مر جائے گا, وہ گا رکھا سکتا ہے. جڑا انج دا مریض ہوئے, فرمایا جڑا انج دا مریض ہے مریض ہو گیا ہوئے جڑا جس اس مرض نال اینو حکیم نہیں آکھیا تو مر جائے گا, ٹھیک ہون دی امید ہے وے, فرمایا فائدہ تو من نیام نوخر, تو ہن دیہاڑے گن کے رکھ, اے تو رکھنے نے روڑے کہ کرنے اے تو رکھنے, جڑا ساڈے رواج بنیا کھڑے نے ماڑی جی طبیعت خراب ہوئی تگلے نوں رکھا چھڈے, یہ بالکل منع ہے شریعت, توجہ رکھنا. فرمایا ولا سفرن, یا سفر تے ہوئے پھر بھی تینو رہتے دور نہ لکھنا, سبحان اللہ توجہ رکھنا مسلمانوں. فرمایا سفر تے ہوئے تو پھر بھی تینو رہتے, معلوم ہویا مسافراں تے اللہ بھی مہربان ہوندا, دور نہ لکھ سبحان اللہ. آج آئے نا دراج پولیس والے کھڑے سن, نہ کوئی رکھے والا چھڑ دے سن, نہ کوئی موٹر سائیکل والا, انج لگتا ہے بھی جویں رمضان چڑھیا ہے تے نال ہی کافر ہو گئے نے, ہوندے تے پہلے ہی نے. ہاں جی تو تجدید کفر پہ کر دیں, ہر ایک نو لٹی جان. میں کہنا اوتریاں نو کوئی دسے یار مسافراں نو تے رب بھی مہربانی کردا ہے وچ معافی دے چھڑ دے, رب آندا ہے مسافرا تینوں روزہ معاف کیتا جدوں گھر جائے گا پھر رکھ لویں, نماز دیا جڑیاں چار رکعات ہوندیاں نے اللہ مہربانی کر کے دیا معاف کر کے دو دے چھڑ دے باقی اللہ معاف کر دیندا. میں کہ اللہ بھی مسافراں نو معاف کردا ہے پر سکولی دے کھاتے چ معافی کوئی نہیں. تے معافی اے دے کھاتے چ معافی نہیں ہوندی, حالانکہ دی رب معاف کردا ہے, رب دا رسول معاف کردا ہے, روزہ معاف ہو جاندا ہے, نماز ادھی رہ جاندی ہے, رب آندا ہے چل تو نبی دا امتی ہے سفر ہے جے تینو روزہ جے تو گھر چلا جائے گا پھر رکھ لو, پر ایتھے معافی کوئی نہیں. معلوم ہویا معافیاں ساریاں دین مصطفیٰ دے اندر ہی نے, آیا آیا یہ پریشانیاں جڑیاں نے ادھر تک دکھ نہیں ٹلدے جنہ چر دین مصطفیٰ دی بادشاہی نہیں آ گئی, کیونکہ ارے ان پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو, ان پہ نثار کوئی ارے کتنے ہی غم میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے بلا دیے ہیں, جب یادیں آ گئے ہیں سب غم. جتنی تکلیفاں دین دے واسطے سہ سکھ ادو ہی لبنا جدو دین مصطفیٰ دی بادشاہی ہوئے گی. توجہ رکھنا مسلمانوں, فرمایا گنے چنے دیہڑے انہاں وچ وی تہانوں معافیاں ہے نے, پر جیڑا اے سارا کچھ معافیاں دے انہاں دے باوجود مجاہر ہوئے روزہ کھاوے کوئی عذر نہیں. فتاوی شامی دا فتوی فرمایا اسلام دی حکومت ہوئے بادشاہ ایسے بندے نوں قتل کر دے. توجہ رکھنا اگے ہور سن, فرمایا واللذین لا یتیقونہ, فرمایا واللذین یتیقونہ جیڑے بندے روزے دی طاقت نہیں رکھدے, جیڑے سن مسافر انہاں نوں ہی معافی ہو گئی, جیڑے مریض نے انہاں نوں ہو گئی, جیڑے ایویں کمزور نے انہاں دے بارے سن, مریض بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں. فرمایا واللذین یتیقونہ, فرمایا جیڑے طاقت نہیں رکھدے روزہ رکھن دی, فدیۃن طعام مسکین, فرمایا او لوگ فدیہ دے دین مسکینا نو کھانا کھوا دیا کرن, فرمایا انہاں واسطے زور نہ لاکھ. بھی روزہ ٹوٹتا دنیا تو جان کی توفیق عطا فرمائے۔